Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem hoca efendiler, aziz kardeşlerim, kendimi bulunduğum yaştan 35 yıl öncesine götürerek size hitap etmek istiyorum. 35 yıl önce sizin bulunduğunuz yaş ve şöyle ya da böyle sizin bulunduğunuz sandalyelerde birisi olarak konuşursam, yüreğimdeki duyguları sizin yüreklerinize daha kolay aktaracağımı düşünüyorum. Rabbimden de bunu müyesser kılmasını diliyorum. Aziz kardeşlerim, hepimizin çok iyi bildiği çocukluk Kur'an hatıralarımızdan olan, anlamı üzerinde de şöyle ya da böyle bir miktar alimcik olduğumuz bir sureden bir ayetini almak istiyorum. Sümme letüselunne yevme izin anin ne'im. Bildiğimiz Tekasür suresinin tekasüre kurban gitmiş ayetlerinden birisi. Sümme letüselunne yevme izin anin ne'im. Sizler 20'li yaşlarınızda iken bu ayeti bugün hususi sizin önünüze Cebrail aleyhisselamın getirdiği gibi tefekkür edebileceğiniz ortamı size sunmak istiyorum. Genç kardeşlerimle konuşurken, genç olmadığımı bildiğimden dolayı böyle gayret ederek konuşacağım diye vaatte bulundum. Ben genç değilim. Ama bu ayetin indiği gün genç olanları tanıyorsunuz. Dolayısıyla 20 yaşında bu ayetle muhatap olan ilk siz değilsiniz. Ben bu ayeti ve bu ayetin bulunduğu Kur'an'ı 8 yaşında ezberlemiştim. Ama 8 yaşımın üzerinden 50 seneye yakın zaman geçti. Hala sümme letüselunne yevme izin anin ne'im duygusallığı ile yaşayamadığımı itiraf ediyorum. Bir tür damdan düşen biri olduğum için 35 sene öncesine gideyim de hanım kardeşlerim ve mücahit delikanlı kardeşlerimle bu ayetten dolayı dik bir şekilde durabilecekleri hayat yaşamalarına katkıda bulunayım istiyorum. Bana anlatmak, size de anlamak için Allah yardım etsin diye dua ederek sözlerime başlıyorum. Değerli genç kardeşlerim, Müslüman olarak nimetten söz ettiğimiz zaman hep zenginler akla gelir. Parası olanlar, forsu olanlar ne nimet sahibi, Allah'ın ne bolluk içindeki kulları diye düşünürüz. Halbuki sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam nimetler ve sorgulamadan söz ederken gençlerden başlıyor. Dört şeyin hesabını vermeden ayağınızı kıpırdatamayacaksınız diyor. Onların birincisi de gençliğini ne yaptın diye soracak Allah diyor. Sümme letüselunne yevme izin anin ne'im gençlik dosyasıyla başlayacak. Ama gençsiniz, sabah namazına kalkarak bu gençliğin kıymetini bilin demeyeceğim. İlahiyat fakültesinde tefsiri hadisi, şeriatı öğrenen insanlara sabah namazının önemini anlatmaya kalkarsam ben yersiz iş yapmış olurum. Ama şu çağda Allah'ın nimetlerinin gençliğin eninde nasıl çarçur edildiğini örneklendirmeye çalışacağım. Sabah namazına kalkın demem, biiznillah kalkanlardansınız. Harama bakmayın, tutmayın da demem. Yaşlı hacı nenelerin bile söyleyeceği nasihati ben niye tekrar edeyim? Ama şunu derim. Bu Kur'an'ı "Sümme letüs'elunne yevme izin anin ne'im" ayetini biz "Ver şu sancağı bana ya Resulallah" diye 17 yaşında Resulullah'ın önüne komutan adayı olarak çıkan gençlerden aldık. İnternet imkanını, elimizdeki beşeri imkanları Allahu Teala'nın uçsuz bucaksız lütuf ve ihsanlarını kullanıp Resulullah'ın sancağını 20 yaşında 24 yaşında emanet alıp bulunduğu şehire dikip üsameleşemeyenler "Sümme letüs'elunne yevme izin anin ne'imle" karşılaşacaklardır gençler. Sabah namazını konuşmayacağımı söylüyorum. Tesettürü hiç konuşmam. Tesettür zaten tesettür oldu gitti. Tesettürü konuşmaya gerek yok. Cuma hutbesi okumaya da gerek yok, yazılı geliyor. Onu da konuşmam. Kaç aldın imtihandan da demem. Yüksek mi yaptın, ortadan mı yaptın, alçaktan mı tahsil yaptın da demem. Herkesin konuştuğu şeyler. Ama 17 yaşında olduğu halde, 21 yaşını geçtiği halde hala ümmetine hizmeti büyüklerden bekleyen gençlere söyleyeceğim çok şey vardır. Düşünmeyi, tefekkürü büyüklere, yaşlılara, keyifle yaşamayı da kendisine hak olarak gören genç "Sümme letüs'elünne" kadrosundandır. Kıyamet günü belki biz sabah namazından sorulduğumuz kadar önümüzdeki bir tuşla binlerce cilt kitabı masana getiren nimetten istifade edip hala alim olamamayı, hala hocasından bekleyen alimlik adayıyla ömür bitiren insanlar olmayı hesap konusu olarak Allah'ın huzurunda ödeyeceğiz. Bu anlattığım şey çok fıkıh kitabı, tefsir kitabı okuyup alim olmak da değildir. O çapta adam olmayı kendine uygun görmek veya görmemek nimetinden söz ediyorum. Biz bu Kur'an'ı "Sümme letüs'elunne yevme izin anin ne'imi" delikanlılardan emanet aldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında Allah'tan vaat alarak cennetlik oldukları müjdelenen insanlar 60 yaşından sonra hacca giden adamlar değildi. 30 yaşından önce "buradayım ya Resulallah" diyen adamlardı hepsi. Aşere-i Mübeşşere'nin 7 tanesi, yani bu ümmetin %70'i çocukken Resulullah'ın önünde adamca işler yaptılar. Bütün kıtlıklara rağmen Mus'ab'ı babası aç ve çıplak bıraktığı halde "buradayım ya Resulallah" dedi. Devlet kurup Resulullah'a teslim ettiğinde 40 yaşından gün almamıştı. Çocuktu, büyüklerin devletini kurdu, Resulullah'a teslim etti. Bugün Kudüs'ü işgal eden Yahudi'nin başımıza getirdiği maddi afetlerden daha büyük bir afet sevgili kardeşlerim. Kafalarımızın Allah'ın büyüklüğüne ve azametine uygun olmayan düşüncelerle işgal edilmiş olmasıdır. Bu ümmet 21 yaşında çocuk olduğu halde kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in vahiy kitabı olacak Kur'an'ı "sen toparla, imzala, getir bana" diye teslim edilen Zeyd'i tanıdığı halde 21 yaşında Taberi'den bir satır nakledecek olsa birisi "yaşın ne, başın ne" diye itham ediliyorsa eğer, çocuklar çocuk görülüyorsa, büyükler de çocuk değil nasıl olsa diye hiçbir şey görülüyorsa, bu ümmet kendi içinden çöktü, Bu ümmet kendi çekirdeğini üretmiyor, GDO'lu mahsul haline getirildi ise eğer, bizim yüreğimiz yanıyor, gelecek endişesi taşıyoruz demektir kardeşlerim. Onun için ben "Sümme letüselunne yevme izin anin naim" ayetini okurken, 21 yaşında bu Kur'an Resulullah'a inmiş Kur'an'dır, bu Kur'an Cebrail'in getirdiği Kur'an'dır diye altına imza atıp üzerinde de ashab-ı kiramın icmaını sağlayan Zeyd'i hayal etmek istiyorum. 21 veya 17 veya 10 yaşında Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam aile sekreteri olan Enes, bu ümmetin çizgi filmlerinin ürünü değil gençler. Çizgi film ürünü değil. Bu ümmetin öz be öz Cebrail ile oturup kalkan ilk neslinin isimleri bunlar. 21 yaş İstanbul'un fethi kadar kütüphanelerin de doldurulduğu yaştır. Bu sebeple "Sümme letüselunne yevme izin anin naim" diye bir ayeti hepimiz 21, 41, 61 fark etmez, bir kere 21 yaşındaydık, bir kere 22 yaşında olduk. Geçmiş günahlar önemli değil diye bir şey var mı? Hayır. 22 yaşını yaşamış birisi 22 yaşında kılmadığı sabah namazlarının hesabını yaptığı kadar genç kardeşlerim, 22 yaşında bu ümmet adına yatırım yapılmış bir genç olup olmadığının da hesabını 42 yaşındayken de 62 yaşındayken de düşünmek zorundayız. Çünkü 22 yaşında yatırımı yapılmış birileri 1400 sene sonra ümmeti kitabıyla, cihadıyla, ameliyle ayakta tutan yatırımın adıdır. Bugün 22 yaşında hala ümmetinin mefhumları üzerinde yatırıma müsait hale gelmemiş, 22 yaşında ne evlendirilmeye, ne alimliğe, ne cihada aday görülmemiş nesiller, "Sümme letüselunne yevme izin anin naimin" maddelerinden biridir. Gençler kötü noktaya gidiyor sözü Romanya'da, Polonya'da, Moskova'da alkolik ve kumarbaz diye anlaşılabilir. Sultan Fatih'in topraklarında 22 yaşında Kur'an'ı ve ümmetin iffetini emanet alamamış nesiller üzerinden bu hesap yapılabilir. Nasıl çay borsası Rize'de ise, fındık borsası da Giresun'da ise, Romanya'da gençliğin kötülüğünden anlaşılacak şeyle Rize'de, İstanbul'da gençliğin iyiliği veya kötülüğü ile ilgili anlaşılacak şey farklıdır. Bu ümmetin borsası 22 yaşındaki gençleri adamların başında baş adam yapma yaşıdır. Kardeşlerim, sadece örnek olması bakımından ilim adamları adayları olarak inşallah yarın bu ümmet sizden neler bekleyecek? Bunun örneği olarak bir mefhumu size düşündürtmek istiyorum. Hani şu bildiğiniz 17 yaşında Üsame Resulullah'ın ordusuna başkumandan oldu aleyhissalatü vesselam. Yanında da bir sürü yaşlı başlı adamlar vardı. Ebu Bekir 61 yaşından gün almıştı. Üsame'nin emrinde bir askerdi. Bu ne enteresan diyoruz ya, bunu bir kenara koyalım. Çok kahramandı, pazuları güçlüydü, iyi koşuyordu, onun için verdiler bu görevi diyelim. Başka bir şeye dikkat eder misiniz kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinde şu ifk olayı var ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, annemiz, analardan daha anamız olan Ayşe'nin iffetine itham edildiği zaman radıyallahu anha, hani bir ay Medine karanlıklara bürünmüştü. Ayet gelmediği için de ne diyeceğini bilmiyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. O meş'um olayı hatırlıyorsunuz değil mi? Ayet gelmedi, ne diyeceğini bilmiyor aleyhisselam Efendimiz. Ayşe babasının evine gitti, karanlıklar çöktü. Peygamber aleyhisselam Efendimiz ayet inmedi, cevap veremiyor. Ya benim hanımıma nasıl böyle dersiniz demiyor. Yaptı demiyor, yapmadı diyemiyor. Bir kaos ortamı oldu. Bir peygamber olarak insanlık ve ahlak örneği bir iş yaptı. Ashabının üzerinden istişare yaptı. Bukhari'de ve sahih hadislerde bildiğiniz olaydır bu. İlim adamlarısınız, bunun üzerinden yüzlerce psikolojik ve sosyolojik ve din doktorası yapılacak bir konu konuşuyoruz kardeşlerim. Kaç yaşında ne durumda olmamız gerektiğini konuşuyoruz. Şimdi kaç yaşındayız, hangi hamleler, hangi projelerle yatıp kalkmalıyız onu konuşuyoruz. Ne yaptı? Ashabından iki kişiyle istişare etti diyor Ayşe annemiz. Radıyallahu anha. Biri Ali bin Ebi Talib'i çağırmış. Ali, bu Ayşe hakkında ne diyorsun demiş. Çok kötü şeyler konuşuluyor. O da demiş ki, ya Resulallah, Medine'nin bütün kadınları senin emrindedir, dert etme bunu demiş. Bu cevap önemli değil. Ali'yi çağırmış. Ali vefat ettiğinde 63 yaşındaydı. Bu olay hicretin 6. senesinde oldu. Ali hicretin 40. senesinde vefat etti. Demek ki 35 sene önce, yani Ali 28 yaşındayken, Ali 28 yaşındayken alemlere rahmet peygamberin devlet kurduğu ve küfrü Yahudileri adım adım hizaya getirdiği bir zamanda baş danışmanı 28 yaşında. Bu danışman da damadı üstelik. Ama enteresanlık burada değil. Genç kardeşlerim, 25 yaşında insanlar ev idare edemez diye düşünülüyor. Diploması olmayanın eli ayağı yoktur adeta deniyor. İnsanlığımızdan kıymetli kağıtların peşinde koşturuyorlar bizi. Öbür danışmanı kimdi biliyor musunuz? Üsame bin Zeyd'di. Resulullah vefat ettiğinde aleyhissalatü vesselam, yani bu olaydan 4 sene sonra vefat etti, 17 yaşındaydı Üsame. O gün 14 yaşındaydı. 14 orta öğretimden o sene mezun olacaktı. Daha İmam Hatip'i bitirmemişti. Çağırdı, Üsame dedi, hanımım Ayşe hakkında neler söyleniyor duyuyorsun, ne diyorsun sen bu konuda dedi. Kim? 58 yaşında, 58 yaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 14 yaşında bir çocuğun görüşüne başvuruyor. O da, ya Resulallah, Ayşe'den temiz bir kadın mı olur bu dünyada deyip onu teselli etti. Biz de 14 yaşındaydık. 24 yaşında da olduk. Henüz babalar bu yaştaki çocuklarına kaç para harçlık istersin bile sormuyorlardı. Notların nasıl okulda sormuyorlar, alavara talavara çevirir diye öğretmene soruyor. İnternetten bakıyor oğlunun puanı kaç. Ama bu ümmetin elhâkumut tekâsürünün ilk emanetçileri 14 yaşında vahiy inen bir evde danışmanlık yapıyorlardı. Sadece Ömer bin Hattab'ın bırak şunun kafasını vurayım ya Resulallah sözleriyle ashab-ı kiramı tanıyoruz. 14 yaşında bulundukları zihin yapısını tefekkür etmek zorundayız. Ömer'in kılıcındaki gücü, Ali'nin şecaatindeki volkanik yapıyı tefekkür edelim elbette. Ama gençler önce Zeyd'i ve Üsame'yi hangi çağda Resulullah için neler yaptılar üzerinden tefekkür etmelidirler. Aziz kardeşlerim, dedim ya sabah namazına kalkın deme ihtiyacı hissetmiyorum. Kılıyorsunuzdur biiznillah. Tesettürü de konuşmuyorum. Bütün dünya onu konuşuyor zaten. Ama bize tesettür emredenler bile, bize sabah namazını emredenler bile, bize tahareti ve abdesti öğretenler bile adam olma yolu açmıyorlarsa bize, biz Kur'an eğitimi almıyoruz, Kur'an öğretimi alıyoruz demektir. Kur'an'ı biliyoruz, ameli ecdadımıza emanet etmiştik zaten. Halbuki Kur'an nesil yetiştirme kitabıdır. O Kur'an'la ilk yetişenler 14 yaşında baş danışman oldular. 20 yaşına gelmeden Kur'an'ın kıyamete kadarki en güçlü yapısının altına imza attılar. Elleri kılıç tuttu, dilleri söz yaptı, ayakları uzun kulaçlarla yürüdü. O zaman ben bugün Rize'ye şu sözü söylemek için geldiğimi size söylüyorum. Kendimi 35 sene öncesine taşıyarak, sizin günlerinizde olduğumu hissederek, keşke kullanmak caiz olsaydı da, ben de keşke diyebilseydim, o keşkelerimin iki noktasından sonraki ifade olarak diyorum ki, kardeşlerim, öyle olabilseniz de olmasanız da, 17 yaşında Resulullah'ın emanetini almaya hazır bir kafa yapısına sahip olun. Diplomanız olmasın, Resulullah yanınızda olsun. Aleyhissalatu vesselam. Bütün diplomalar da sonra peşinizde gelsin. Kağıt parçalarından çok, kaşelerden çok, yüreğinizdeki heyecana güvenin. Güvenelim. 20 yaş bunun için geç yaştır. Henüz erken değil, geç yaştır. Bunun için insana Kur'an verilir. Bunun için insan ilim öğrenir, usul öğrenir. Eğer siz bir zaman sonraya havale ederseniz şu ümmet üzerinde projelerinizi, eğer bugün siz ümmeti Muhammed'in çocukları olarak 20 yaşında da olsanız 50 yaşındaki işlerinizin hayalleriyle uykusuz kalmıyorsanız, kalamıyorsanız, aziz kardeşlerim, genç kardeşlerim, ümmetimin umudu insanlar, aranızda Üsame ile çok uzun mesafeler var demektir. Bu ümmetin örnek nesli o nesildir. Her birimiz kıyamet günü o şablon üzerinden sümme letüselunne yevme izin anin naime tutulacağız. Bilek gücüm elimde bir nimet olduğu için hesabını vereceğim şeydir de, beyin güçlerimiz nimet değil mi? Tam aksine akıl değil midir asıl nimet olarak muhatap olduğumuz şey? Mükellef olmamızın temel yapısını aklımız oluşturmuyor mu? Nasıl beyinlerimiz bileklerimizden daha önemsiz bir güç olabilir? Bunu tefekkür bile edemeyiz. Kardeşlerim, yapabildim, olabilir diye söylemiyorum. Yapamadım, hasret kaldım diye söylüyorum. Keşke 20 yaşında bana bu ufuk açılsaydı da, 55 yaşında olduğumda yürüyen kütüphane, cevval bir alim, ümmeti adına yere göğe sığmayan enerji dolu bir insan olma mantığıyla yol alsaydım da, bugün o işlere benzer işler yapabilseydim diye hasret kaldığım için size de bunu arz ediyorum. Yaptım, becerdim, siz de gelin demiyorum. Adam aranıyor, belki beni de arıyorlar, beraber koşuşalım diyorum. Bu dersler önemli değil de değil, ders çalışın demek de değil. Kafayı büyütmek demektir. Beni annem babam, seni dayın amcan, öbürünü öğretmeni arkadaşı, bu mantıkla yetiştirmemiş olabilir. Ama ben, dün bana namaz kıldırmadılar diye bugünkü namazımdan muaf değilim. O namazın kazasından ve bugünkünden mesulüm. Namaz gibi aklımı büyük kullanma nimetinden dün mahrum edildiysem, bugünden itibaren aklımı bileğimden, paramdan, sıhhatimden aşağı tutmayan bir proje üzerinde çalışırım. Çalışalım. Kardeşlerim, eğer peygamber çocuğu olmak, büyük bir alim çocuğu olmak gerekiyor. Yoksa hiçbirimiz büyük adam olamayız. Kötü adamların çocukları olarak, babası cahil kimseler olarak bizden olmaz bir şey diyorsanız, hangi peygamberin çocuğuyla onun mirası devam etti diye sorarım size. Ebu Hanife'nin çocuğu nerede? Muhammed bin İdris'in çocuğu nerede? Malik bin Enes'in çocuğu niye Malikilerin ulemalarından biri değil? Ahmet bin Hanbel'in çocuğu var, torunu nerede? Ahmet bin Hanbel bir alim çocuğu değil, bir asker çocuğuydu. Ebu Hanife de öyle, Muhammed bin İdris de öyle, Malik bin Enes de öyle. Şarapçıların çocukları değil mi? Kölelerin çocukları değil mi? Kendi yeğenlerinin çocuklarının katilleri değil mi Kur'an'ı ilk emanet alıp Kur'anlaşan nesil? Ebu Bekir radıyallahu anh'ın çocuğu nerede? Bu iş baba işi değil, çocuk işi de değil, bu iş adanmışlık iştir. Biz ümmeti Muhammed'in adamı olmaya kendimizi adadığımız zaman yanımızda babamızı, arkadaşlarımızı bulamayabiliriz. Ama Allah'ı buluruz, meleklerini buluruz. Bu ümmetin 3 asrı bulan hasreti içerisinde kavrulmuş yüreklerin duasını yanımızda buluruz. Kardeşlerim, aziz dostlarım, sizleri bu ufkun adayları görmesem bir kelime konuşmazdım. Ümmetim adına beklentisi içinde olduğumuz bu büyük ufkun insan olmak, bu heyecanla gündüzü ve geceyi geçirmek hepimizin becerebileceği iştir. Bu iş miras olarak intikal etmiyor. Lütuflara cevap verebilen kullara Allah'ın ihsanı olarak devam ediyor. Bir defa üzerimizde Peygamber aleyhisselam efendimizin feyiz ve bereketi var. Onun duası var. O heyecanla yol alabiliriz. Bir de ilave olarak, güzel kardeşlerim, kıyamet günü dirildiğimizde 22 yaşındayken internet kullanabilen insanlar olarak dirileceğiz. İlmi ayağına getirmesi için bir kere tuşa basması gereken adam diye dirileceğiz biz. Kütüphaneler cebimize değil avucumuza girmiş. Avuçlarımızda kütüphaneler var. Parmağımızın ucu simyacıların gücünden daha güçlü hale geldi. Bunca nimet elimizdeyken sadece Yesrib Medine olmuş, oraya da Muhammed diye birisi peygamber olarak gelmiş diye yolculardan duyan ve kendisini bu sevdaya adayan Üveys el-Karni örnek olarak önümüze çıkarılsa helak olduk kıyamet günü. Biz 360 dereceden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidini ve ravzasını önümüzdeki bilgisayardan izliyoruz. Hala Üveyscik bile olamadık. Üveys zaten ismi tasgir. O tasgirden bir tasgir çıkaramadık gitti. O ise mışmışlardan Resulullah'ı yakaladı aleyhissalatü vesselam. Bunu vurguluyorum. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Nimetler interneti de kuşatıyor. Ne verdiyse Allah, ne verdiyse. Bu noktada aziz kardeşlerim, Rabbimizin nimetlerini inkar etmiyor olmamız sorumluluktan kurtulmamız için yeterli değildir. Ben Allah'ın sağlık nimetini inkar etmedim. Çok iyi biliyordum, elhamdülillah diyordum. Yetiyor mu? Bedeni nerede kullandın soracak Allah. Ama gençliğimizi nerede kullandığımızı muhakkak soracak. Şebab, neredeydin? Çünkü niye Müslüman olarak neredeydin değil de gençliğinde neredeydin diyecek Allah? Yaşlılara niye sormuyor bunu? Çünkü sen gençsen Sa'd bin Ebi Vakkas olursun. Sana güvenip Resulullah rahat uyur. İhtiyarsken senin tansiyonuna kim güvenip de rahat uyuyacak? Bir genç Resulullah'a devlet kurdu. Niye Allah sonra o genç Mus'ab'ı örnek gösterip gençliğinizden sormadan ayağınızı kıpırdatmayacağım demesin? Gencin yaptığını ihtiyar yapamaz ki. Gencin hayal gücü ihtiyarın tesellisi bile olamaz. Bunun için güzel kardeşlerim, kendi çapımızda bir inkılap yapalım. Küçük düşünmeyi kanser kabul edip onu tedavi edelim. Küçük düşünmek nedir? Bir küçük örnek vereyim küçük düşünmeye. Üniversiteye hazırlanan kardeşlerime nereyi düşünüyorsun diye soruyorum. Tipik hocaya ne cevap verilir? Hocam aslında Marmara İlahiyatı düşünüyorum diyor. Aslındadan oraya girmeyeceği anlaşılıyor zaten. Astarı nereyi düşünüyor? Nereye girebilirse. Bundan mutlu olmadığımı anlayınca esere de gitmeyi isterdim ama burs bulamam diyor. Bu da beni mutlu etmiyor. Neden? Çünkü bana daha ötesi bulunan bir rakamdan söz ediyor. Genç bir kardeşim dedi ki hocam dedi bir isim söyle onu söyleyeyim o zaman dedi. Ben isim anlamam dedim. Ama ben senin yerinde olsaydın en yüksek rakam fakültesi diye derdim dedim. Bu topraklarda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Üsame tanımış, Zeyd tanımış, Enes tanımış, Nesibe tanımış, Ayşe bilmiş bir mümin olarak bu toprakların en yüksek rakamı neyse ona adayım derdim. Alırdım onu. Ondan sonra da en düşüğüne de otursam zararı yoktu artık. O bileği büktüm ya derdim. Arştan aşağısına dua etmeyen mümin, daha ötesi bulunan rakamlarla teselli olmaz. Benim yanımda babalar, inşallah sen Ebu Hanife olacaksın ha yavrum diyorlar, çok üzülüyorum. Bir kere Hanefiler müteassıptır. Hep müteassıbız. Ebu Hanefiliği kimseye vermeyiz. Bir daha İmam-ı Azam olması mümkün değil. Yani talebesi olması da mümkün değil. Ebu Yusuf'a da razı değiliz. Bir tane var Ebu Yusuf. Dolayısıyla boş olmayan kadro için ne uğraşıyorsun? Kadro boş değil. Ebu Hanife'nin emekli olması da mümkün değil. Rahmetullahi aleyh. Yani bu ümmet onu emekli etmez bir daha. Herkes onun hayali zaten. Niye emekli etsinler onu? Boşuna çocuklara Ebu Hanife'liği niye payı olarak gösterelim ki? Ebu Hanifelik son makam mı? Sahabilik dışında son makam var mı? Bu yaştan sonra mı? Hiç kimse bana demesin. Kendisi Ebu Hanife 17 yaşında başladı. 17. O zamandı, kimse demesin. Hocam Abdülfettah Bugutte de 17 yaşına kadar babasının yanında kumaş tezgahtarlığı yapıyordu. 17 yaşında Elif Cüz'ünden başladı. Muhaddisül asırdır bu asırda. Asrın muhaddisi. Yaş başla değil, yürekle bu işler, yürekle. Kaç kilogram yürek taşıyorsun, ona bak sen. Sevda meselesi bu. Kavuşup kavuşmamak, o Allah'ın bileceği iş. Ama Ebu Hanife bile hedef değil. Allah'ın rasihun dediğine talibim. Rabbim ve rasihune fil ilm diye kadro kurmuş. Tayinler oraya çıkıyor. Ebu Hanifelik diye bir kadrosu yok Kur'an'ın. Ebu Hanife de rasihundan olup oturmuş rahmetullahi aleyh. İmam Malik rasihundan olup oturmuş. Bizde ünvanın adı rasihundan olmaktır. Ve ulul ilm olmaktır. Allah'ın şehadeti ederken isimlerini yanına, vasıflarını yanına koyduğu adamlardan olmaktır esas olan. Ben uçmaya talip olurum ki yürümeyi beceririm hiç olmasın. Bu sebeple ilimde, tefekkürde, hayal gücünde, aziz kardeşlerim, genç kardeşlerim, büyük düşünmek zorundayız. Yoksa ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمُ olur. Bir örnek zikretmek istiyorum. Sivaslı bir ağabeyimiz çocukluğuna dair bir hatıra anlattı. Belki sizin yaşınızdaki gençlerin Türkiye şartlarında bilmediği hatıralar bunlar. Bundan 30-40 sene önce ortaokul ve lise okuyan talebeler okullar tatil olduğu gün esnafa koşarlardı. Kimi ayakkabıcıya, kimi tamirciye, demirciye 3 ay çalışır okul harçlığı çıkarırlardı. Burs diye bir kelimenin İngilizcesi de Türkçesi de yoktu bu topraklarda. Burs diye bir şey bilinmezdi. Sivas Gürün ilçesinde bu abimiz bir ayakkabıcı dükkanına çırak olarak gitmiş, babası vermiş. 6-7 metrekare bir tamirci dükkanıymış. Ayakkabı tamircisi, lastik tamir ediyor, ayakkabı, kundura tamir ediyor. O gün 5-6 tane daha çırak gelmiş, onları da almış patron. Öbür gün 5-10 çırak daha gelmiş, 30-40 kişi olmuşlar. Dükkana kimse giremiyor, dışarıda bekliyorlar. Çıraklık yapıp tamircilik öğrenecekler. Bu şaşırmış, babasına demiş ki, baba dükkana sığmıyoruz demiş. Ya bir bildiği vardır adamın demiş. Bir hafta 30-40 çırak 10 metrekare dükkanda tamirciliği öğrenmeye çalışıyorlar. Müşteri geliyor, bunları dışarı çıkarıyorlar, müşteri giremiyor çünkü. Bir hafta sonra dükkanın sahibi bunları sıraya koymuş. Çocuklar demiş, herkes bana bir rüya anlatacak demiş. Onlar da ne güzel ayakkabıcılık, bu rüya anlatıyoruz diye herkes bir şeyler anlatmış. İşte kendimi şurada gördüm, İstanbul'a gidiyordum da babam otobüse bindirdi bizi. İşte o zamanki rüyalar ne gördülerse. Çocuklardan bir tanesi de demiş ki, Kunduracı amca demiş, ben geçen gece rüyamda senin çekicinle oynuyordum, kundura tamir ediyordum gördüm demiş. E gel yavrum, çırağın bulundu demiş. Siz gidin evinize demiş. Kunduracı hikayesi bu. Ama bu yorgun salonda böyle bir kapanış yararlı. Dava adamlığının rüyasını görenlerle istediği rüyayı görenler arasında fark olmalı. Bu dükkanın sahibi bir gün seçim yaparken bize emanet ettiği davanın rüyalarıyla uykularımızın bölünüp bölünmediğinizi vallahi soracaktır. Yoksa ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمٍ içi dolmaz. Aziz kardeşlerim, büyük ufuklu bir ümmetiz. İnsanlığı değil, kainatı kuşatan projenin iman edenleriyiz. Bizi bir camiye, bir tekkeye, İmam Hatip Lisesi'ne, bir vakfın odasına kapatmak, rahmeten lil alemin düzeyinden, rahmeten lil urfe düzeyine indirmiş olur. Bir odanın Müslümanı olamayız biz. Biz kainat, kainat içinde binlerce aleme hitap eden peygamberin davasını emanet aldık. Aleyhissalatü vesselam. Büyük düşünmeye mecburuz. Büyük iş yapmaya mecbur değiliz. O kudret meselesi, mevhibe meselesi, onu Allah verecek. Dilediğine Allah büyük iş yaptıracak. Ama herkes kelime-i tevhid kadar düşünecek. Ben küçük düşünmenin ötesinde Rabbimin önümüze bir engel çıkarmadığına iman ediyorum. Değil mi ki bundan bir asırdan daha az bir zaman önce ezanından dolayı, Kur'an'ından dolayı dipçiklilerin baskı yaptığı topraklarda, fakültelerde Kur'an öğrenmeye yetiştiremiyoruz, salonlara sığmıyoruz değil mi? Allah'tan başka mucize mi isteyecektik? Başka bir delalet mi gerekiyordu? İşte Allah'ın nimetlerinden büyük bir nimet. Fırsat denizinde yüzüyoruz. Sadece teknolojik nimetleri konuşmuyoruz. Önümüzdeki fırsatlarda büyük bir nimet ve bu nimetlerle biz muhatabız. Genç kardeşlerim, küçük düşünmeyi zillet kabul edelim. Ha Hitler döneminde prangaya vurulmuşsun, ha kendin internetin önünde esir olmuşsun. Buna gönüllü kölelik diyebiliriz sadece. Hür yürekli mümin, Allah'tan başkasına kalbini bağlamayan insandır. Aşk da bu, meşk de bu olduktan sonra Allah'la beraberiz. Melekler yanımızda ve bizi dürtüyorlar, çalışıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Rabbimden 35 sene öncesini konuştuğum bu toplantının sonucu olarak huzuruna çıktığım gün, filanca hayırlara sebep olmuştun, filanca gençlerin hareketlenmesine sen sebep olmuştun iltifatına mazhar olmayı bana nasip etmesini diliyorum. Başta müsamahasından dolayı hocama hasaten teşekkür ve hürmet ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm.